شمع فروزانه کرده سوزانه زد فاروق نگه شعله بر جانه چمن آرایی تو ز گل تازه تری رشک گل هایی تو هم نفس مرغ سحر این گل این خندان من غزل خوانم سرنامه و اگر امشب من بی سحر ولی بدان ای دل ستان آه من و ناله عشقم اثری دارد سر صد روز تو و شبهای من آخرین شبها سحری دارد از تو ای جان دلم